بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الفصل السادس. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى: makatazo yaliyokuja kutukataza sisi kutokamana na kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum na maimamu wa uongofu katika hii dini miongoni mwa wanaovioni. Qala an-nahyu an sabbi as-sahaba min usuli ahli sunnati wal jamaa, katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa: salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nyoyo zao na ndimi zao zimesalimika kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى كما أليف وصيف الله سبحانه وتعالى لبسيمة: والذين جاءوا من بعده نوالي وليكوج بعد ياه بعد ياما صحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأهوومبا نكسيمة أيو ملويتو tusamehe sisi na wale ndugu zetu waliotutangulia katika imani ambao ni masahaba. Wala taj'al fi qulubina ghillan ay hiqdan, wala usij'aliye katika nyoyo zetu chuki. Lilladhina amanu, kwa wale walioamini: rabbana innaka raufur rahim. Kwa hivyo hii ni dua Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wale watakaokuja baada ya masahaba watakuwa ni wenye kuiomba, kinyume na wale wanaowatusi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wataa li rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi qawli, na pia ahlu sunna nyoyo zao na ndimi zao zimesalimika juu ya masahaba kwa sababu ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: la tasubbu ashabi, msiwatukane, msiwatusi masahaba wangu. La tasubbu ashabi, na hii hadithi kwa katika Bukhari na Muslim. La kushangaza ni la watu wa batil. Takuta watu wa batil rafidha wakitaka kuwakanganya ahlu sunna wasema: tizama hadithi fulani katika Bukhari na Muslim ya simanini. Bimaana ni kama iwe itakidi kuwa ile hadithi imethubutu, ndiyo maana iwe chukulia kuwa ni hujja. طيب katika hii Bukhari na Muslim mtume za sana wasema: la tasubbu ashabi, msiwatukane, msiwatusi masahaba wangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala: law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, law kama mmoja wenu atatoa sadaka kwa ikhlas mfano wa Uhud, dhahabu, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, hawezi kufikia kile alichokitoa sahaba kwa mikono yake miwili tu, ama nusu yake, yani kwa mkono mmoja. Inshallah awe ametoa kisichokuwa dhahabu, tende, ngano, chochote kile, lakini hatuwezi kufikia daraja ya masahaba. Tizama haya maneno waliambiwa masahaba, haya maneno waliambiwa masahaba, na hii ni kwa sababu kulitokea utesi baina ya, kama katika riwaya nyingine, Khalid ibn al-Walid na mmoja katika masahaba, ima ni Abubakar as-Siddiq au yoyote ambaye alikuwa ni katika wale waliotangulia. Khalid ibn al-Walid akatoa maneno dhidi ya yule sahaba, na yeye pia nani? Ni sahaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tasubbu ashabi. Huyu anayeambiwa pia nani? Ni sahaba. Kaif biman huwa dunahu? Vipi yule ambaye si sahaba kamwe, kweli aweza kumfikia sahaba katika daraja yake? Bila shaka hawezi. Kwa hivyo ahli sunna, kufuata wasia huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyoyo zao na ndimi zao zimesalimika kutokamana na kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayatabarrauna min tariqati rafidha wal khawarij alladhina yasubbuna as-sahaba radiyallahu anhum wa yubghidunahum wa yajhaduna fadailahum wa yukaththiruna aktharahum. Na ahli sunna wamejiweka mbali kutokamana na njia za rafidha, nyie mwaita mashia. Hawa rafidha huitwa mashia, na khawarij ambao waliwapiga vita masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wanaowatusi masahaba na kuwachukia na kukanusha fadhila zao, bali hukufurisha wengi wao. Wa ahlu sunnati yaqbaluna ma jaa fi alkitabi wa sunnati min fadailihim wa ya'taqiduna annahum khayrul qurun kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khayrukum qarni alhadith. Na ahlu sunna ni wenye kukubali kila kilichokuja katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotaja fadhila za hawa masahaba. Bali ukisoma katika kutub za hadith utakuta kumewekwa mlango wa fadhailu sahaba, kisha kila kilichopokelewa kuhusu fadhila ya masahaba kikatajwa pale ndani. Ndio ukisoma vitabu vya sunan na masanid na ambayo ndani yake kumetajwa masahaba na hadithi walizozipokea, na pia kuna vitabu ambavyo wanaoviona wameandika sawa katika fadhailu sahaba, fadhila walizokuwa nazo masahaba wa Mtume. Bali yatosheleza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyotaja nyuma, amewapa tazkia katika kitabu chake na kusema radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Na waitakidi kuwa masahaba ndio wabora katika vizazi vyote vitakavyokuja baada yao, wao ndio wabora, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema khairukum qarni, wabora kati yenu nyinyi ni ile karne niliyoishi mimi, yani ya masahaba. Walamma dhakara sallallahu alaihi wasallam iftiraq al-umma ila 73 firqa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kuwa kutakuwa na mapote mengi katika huu umma, wa annaha fi an-nari illa wahida, na kuwa mapote yote haya ni motoni isipokuwa pote moja. Wasaaluhu an tilka al-wahida, masahaba wakamuuliza juu ya lile pote moja, qal hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Kwa hivyo yule ambaye atakuwa kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, huyo ndiye atakayekuwa katika lile pote ambalo limeokoka. Qala Abu Zur'ata wa huwa ajallu shuyukh al-Imam Muslim, Abu Zur'ata rahimahullah ni katika mashekhe wakubwa والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أسمى إذا رأيت الرجل يتنقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق وكموانا متو يويوتي أمتي دساري صحابة ومتومي يويوتي أجوه يمتني زنديق سم إسلام زنديق وذلك أن القرآن حق نسمى هاي وكسبب القرآن حق نداني القرآن الله سبحانه وتعالى أم يوصف ما صحابة بالي بعد يكتج سفزا وكسمى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كشا كان زتنا كوصف كيف ما صحابة ومتاج وكتك توراة نا إنجيل كيف القرآن حق والرسول حق وأن الرسول حق نمتوم صلى الله عليه وسلم ni haki na kila alichokuja nacho ni haki na yeye amewaeleza masahaba na kuwataja fadhila zao wa majaa bihi haqqun na kila alichokuja nacho mtume salama ni haki wa ma adda ilaina dhalika kullihi illa sahaba na hakuna aliyetufikishia ujumbe wote kutoka kwa mtume salama isipokuwa nani ni masahaba faman jarrahum inma arada ibtal alkitab wassunnah yoyote anayewatia dosari masahaba wa mtume huyu malengo yake ni kubatilisha Qur'ani na Sunna nani aliyepokea Qur'ani kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni masahaba na sisi tuamini kuwa Qur'an ni haki ikiwa tutawatia dosari wale waliokusanya Qur'an tayyib wale kusanya Qur'an wa kwanza nani naam ah mpaka ikawa msafu leo sisi tusome نعم عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه ndio amekusanya kabisa mpaka ikawa Qur'ani kamili hii leo sisi tuisome. طيب na Uthman nani kwa Rafidha? Uthman ni kafiri. Kwa Rafidha ni kafiri. طيب ikiwa kafiri ametukusanya sisi Qur'an bimaana hii Qur'an itakuwa nini? Ni batil. Kuna Uislamu gani ikiwa masahaba watakuwa ni makafiri? Umebakia wapi Uislamu? Na wengi katika watu wasiofahamu hatari ya Rafidha utawakuta wale ni ndugu zetu. Kwani ikhtilafu hii kama ndo hakuna ikhtilafu ndogo. Hapa masala ni kuwa husi Uislamu tena ikiwa Rafidha ni ndugu zetu. Hakuna tena Uislamu. Kwa sababu wale ni watia dosari masahaba Mtume sallam na tanqus dhidi ya masahaba hakubaki tena Uislamu. Bi maana hii Qur'ani tuiweke kando kwa sababu wao wenyewe katika vitabu vyao wakiri kuwa hii Qur'ani imepungua sio kamili wao wana Qur'ani kamili Qur'ani ya Fatima sijui iko kwenye tundu gani wameificha hatujaiona sisi lakini mjinga mjinga aweza pelekwa Iran akadipiwa na tikiti kisha akamwangalia watu wetu sio hifadhi Qur'ani tu kwenye musabaka ukapelekwa kwenye Qur'an kisha ambe sio Qur'ani hiyo hiyo tu masala si wewe kuwa basit mtu sahali sana kudanganyika turudi kwenye maraja ya Rafidha wanaoyategemea katika vitabu vyao na wanaovioni wao wazungumza maneno haya kuwa hii Qur'an haijakamilika bali kuna mengi yamefichwa kuna mengi yamefichwa na masahaba ndivyo wanavyodai wao wallahu musta'an qala faman jarahum inma arada ibtal alkitab wassunnah fayakunu aljarh bihi alyaqu yule anayewatia dosari masahaba ataka kubatilisha Qur'an na Sunna na yeye ndiye anayestahili zaidi kutiwa nini dosari wala sio masahaba wal hukmu alayhi biz zandaqati wad dalal aqwam wa ahqqu na kumhukumia mtu kama huyu zandaqa na kuwa ni mpotofu ndiye zaidi astahili kusifiwa kuwa yeye ni mpotofu huyu anayewatia dosari masahaba قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين من سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر يويوت من يكتوسي يويوت كتك مصحابة أكي وأحلالي شهل جامبو باسمتو كما هو أمي كفور أمي توك كتك إسلام وإن لم يستحل فسق نيكي وأحلالي شهل جامبو نيية نووفواكي basi huyu hatoki katika Uislamu yoni fasik وعنه يكفر مطلقا ومن فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم كفرا. Na pia imepokelewa kuwa yuwakufuru mutlaqan, anayewatusi masahaba. Na yote anayesema kuwa masahaba walikuwa fusaq, yani ni waovu, ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, au akatia dosari dini yao, kama akasema fulani katika masahaba watukufu, yule munafiq. Yani Abu Bakar na Umar ni wanafiq, ni makafiri. Kuna mmoja hapa hapa asema Abu Bakar akiingia peponi mimi nitatoka. La ilaha illa Allah. Angalia jur'a. Yaani mtu ambaye Mtume sana anasema Abu Bakrin fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Abdurrahman bin Auf fil janna, wote akawataja wale na wengine wengi katika masahaba aliowabashiria pepo, mtu asema yule akiingia mwanzo wewe utaingia huko peponi. Nani ajijua ataingia huko peponi? Wale wameambiwa haswa wakiwa watembea katika hii ardhi kuwa wewe fulani ni katika watu wa peponi. Na anayezungumza ni yule aliyesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na Abu Bakar na Umar wakiwa ndio wa karibu zaidi katika masahaba, na yeye waletiwa wahi mpaka akafariki hajui makafiri, ajemshia leo atuambie mkafiri, basi we mbora kuliko Mtume. Manake kuna wahi labda wapokea wewe hakuupokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kuwakufurisha masahaba wa Mtume. Hii madhhab ni ya hatari sana, wengi katika watu wafahamu. Na sasa hivi kila mahali wameenea, mwanzo huingia kuwa ni mashule, pole pole akaingia na madaris, ukafungua ya dini. Mzazi akamwambia ah, huyo anataka kusoma skuli tu, yale madhehebu yao awaachia, sisi hatufikirii mbele. Mashia na Mayahudi takhtitat zao zimefanana, hawafikirii leo. Wao washaangalia kwenye miaka 20 30 ijayo, kutasimama watoto wenu waseme laanatullahi ala Abi Bakr na Umar. Na wallahi haya tunaoyazungumza mtakuja kuyashuhudia na mtayaona kwa wale watoto wanaosoma katika mashule ya Rafidha. Haya mtayaona. Nini dunia? Skuli zao mzuri ba. Taibu onaje yeye akaikosa dunia, lakini kesho akawa ni katika watu wa peponi. Taibu amekuwa engineer, amekuwa atakavyokuwa, lakini kesho watusi masahaba Mtume sallam. Kuna faida gani ndani yake? Wallahu musta'an. Kwa hivyo anayewatia dosari katika dini yao, au kafarahum, au akawakufurisha wale masahaba, kafara, huyo atakufuru. Kwa hivyo ikiwa kuna mshia anayesema kuwa masahaba hakuna hata mmoja kafiri, wote ni wema, basi usi mshia, umsunni. Ikiwa yaitakidi wote ni wema, na khalifa wa kwanza ni Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali, kwa nini awe mshia? Na hakuna itikadi kama hiyo kwa Rafidha. Itikadi yao ni kuwa hawa masahaba ni makafiri, isipokuwa wachache wanaowataka wao na Ahlul Bait kama wanavyodai wao. Wala hawafuati Ahlul Bait, sababu Ahlul Bait walikuwa wakiwaheshimu Abu Bakar na Umar na Uthman na wengineo katika masahaba. Wallahu musta'an. Insha Allah Ta'ala tutakuja kuzungumzia annahi wa ansabi aimmatil huda min ulamai hadhihi al-umma, makatazo yaliyokuja katika kuwatusi viongozi wa uongofu katika wanaovioni wa huu umma. Baada ya masahaba kuna cheo cha wanaovioni ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua daraja zao, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja fadhila zao, na wao pia wana fadhila, hawastahiki kutusiwa. Na hayo tutakuja kuyazungumzia biidhnillahi ta'ala katika halqa itakayokuja ya aqida. Allahumma musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.